他将解除他的罪恶，而且使他入下临诸河的乐园，而永居其中，那却是伟大的成功。不信教而且否认我的迹象的人们，是火狱的居民，他们将永居其中，那归宿真恶劣。 ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هوعلى الله فليتوكل المؤمنون 凡灾难的发生无一不是依安拉的判决的，谁信安拉，他将引导谁的心，安拉是全知万物的，你们当服从安拉，当服从使者，如果你们违背命令，那么我的使者只负明白的通知的责任，安拉除他外绝无应受崇拜的，叫信士们只信托安拉。 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْوَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌفاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 信教的人们啊，你们的妻子儿女有一部分却是你们的敌人，故你们当谨防他们，如果你们饶恕他们，原谅他们，赦宥他们，安拉就赦宥你们，因为安拉却是至赦的，却是至慈的。你们的财产和子嗣只是一种考验，安拉那里有重大的报酬，你们当量力地敬畏安拉，你们当听从他的教训和命令，你们当施舍，那是有益于你们自己的。能戒除自身的贪吝者，却是成功的。 والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم 如果你们以善债借给安拉，他将加倍偿还你们，而且赦宥你们，安拉是善报的，是至荣的，他是全知幽冥的，是万能的，是智睿的。